На суде бесстороннем. На суде бесстороннем гісторыі строгай апраўданняў ніякіх не будзе ў нас, бо віну нашу зменшыць нічога не зможа, ні насілля разгул і ні здрадніцтва час. Скажа, хто будавалі і кавалі мы многа, і аддацца таму не маглі барацьбе, будавалі мы што? Казіматы астрогаў? А кавалі мы што? Кайданы для сябе.